ธอไม่เหมือนเดิมความรักที่ฉันคุ้นเคยนั้นไม่เหมือนเก่าเพราะอะไรทำไมคำพูดที่แทนความห่วงใยกลับในวันนี้ได้ยินแต่ความเงียบงันทำทุกทางยอมทำทุกวิธีเพื่อจะเปลี่ยนใจเธอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เหมือนยังทำเธอนั้นยังไกลออกไปพังหมดแล้วใช่ไหมรักที่เคยมีความหมายพังหมดแล้วใช่ไหมรักที่สัญญาจะเก็บไว้ต่อจากนี้หรือเวลาของฉันที่หมดหวังต้องทำใจอยู่ตรงนี้คนเดียวกับรักที่พังลงไปอยู่ตรงนี้คนเดียวกับรักที่พังลำพัง ที่เราวาดไว้ครั้งในวันเก่าว่าสองเราจะเดินเคียงคู่กันไปตลอดกาลสุดท้ายวันนี้คงเหลือเพียงความว่างเปล่าทำทุกทางยอมทำทุกวิธีเพื่อจะเปลี่ยนใจเธอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมทำฉันนั้นยังไกลออกไป พังหมดแล้วใช่ไหม รักที่เคยมีความหมาย พังหมดแล้วใช่ไหม รักที่สัญญาจะเก็บไว้ ต่อจากนี้หรือเวลาของฉันที่หมดหวังต้องทำใจอยู่ตรงนี้คนเดียวรักที่พังลงไปอยู่ตรงนี้คนเดียวกับรักที่พังลงพังที่พังแล้วใช่ไหมรักที่เคยมีความหมายพังหมดแล้วใช่ไหมรักที่สัญญาจะเก็บไว้ต่อจากนี้หรือเวลาของฉันที่หมดหวังต้องทำใจอยู่ตรงนี้คนเดียวกับรักที่พังลงไปตรงนี้คนเดียวกับรักที่พังลำพังพังหมดแล้วใช่ไหม รักที่เคยมีความหมาย พังหมดแล้วใช่ไหมรักที่สัญญาจะเก็บไว้ต่อจากนี้หรือเวลาของฉันที่หมดหวังต้องทำใจอยู่ตรงนี้คนเดียวกับรักที่พังลงไปอยู่ตรงนี้คนเดียวกับรักที่พังลำพัง